राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 11 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कोलायत। राम सौंदर्य सार सर्वस्वे नंदा प्रपन्न पाल जाता कौतुकाय ज्ञान गोत्राय कृष्णा वंदेव सुतम देवम कंसचानुजमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितवरान्नवनीतदावत् सीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुपादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः किसी भाई ने कोई बहन ने प्रश्न किया है कि राम नाम का जप करना चाहिए उसमें समय काल और खुला शुद्धि अशुद्धि क्या। राम नाम का जप करने के लिए खूब ध्यान से सुनना, शुद्धि अशुद्धि कोई कारण नहीं है। कैसी अवस्था में हो भगवान का नाम लेना चाहिए, राम नाम में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध अवस्था में नहीं लेना है, ऐसा वहम रहेगा तो निर्माण अवस्था में स्नान आदि होते ही नहीं है, अंत में भगवान का नाम नहीं आएगा, बड़ा वहम पड़ जाएगा। इस वास्ते राम नाम के खुलासा है। कली संतरण उपनिषद में लिखा है शुद्धि अशुद्धि हुआ शुद्धि अशुद्ध गुरु हो, भगवान का नाम लेते ही रहना चाहिए। अशुद्ध से अधिक है शुद्ध से अधिक है। हरेक हरेक आदमी को ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्रिया पुरुष दुराचारी सदाचारी सदगुणी धर्मसारी धर्मसारी कैसा ही कौन हो भगवान का नाम सबके लिए खुला, सब समय खुला है, सबके लिए खुला है, सबके लिए अच्छी बात है। भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, राम नाम के लिए बड़ी खुलासी बात है। राम सकल नाम पे अधिका हो नाथ गणपति का ये है। नारद जी महाराज ने पूछा है तो भगवान ने कहा है कि भगवान का नाम है तो दूसरे नाम सब है तारों की तरह है चंद्रमा और चंद्रमा की तरह है राम नाम। राम नाम हरे को खुला देना चाहिए, हर समय देना चाहिए, कोई बंध नहीं है। कली सुनते में आता है रामायण में आता है भगवान का नाम लेना चाहिए, वहम नहीं लगना चाहिए, अशुद्ध में नहीं लगता है। मृत्यु बीमारी में सब शुद्ध हो ये कायदा नहीं है, स्नान करने का वहां मौका ही नहीं होता। तो राम नाम तो हरदम लेना चाहिए, हर समय लेना चाहिए, हर एक को लेना चाहिए, कोई मनाही नहीं है राम नाम की। इस बात से राम नाम से प्रसन्नता है। दूसरा पूछा है ओम नमः शिवाय का जब ये मंत्र है, एक नाम जब होता है एक मंत्र जब होता है, एक मंत्र जब एक नाम जब जिसमें नमः आता है, जब नमः आता है कृष्णाय नमः राम रामाय नमः रामाय यूं और नमः नमः आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ये मंत्र होते हैं। नाम होता है पुकार, हे नाथ हे प्रभु, पुकार पुकार पुकार हर समय करता है। पुकार आदमी जब आफत पड़े तभी पुकारता है, वो समय थोड़ा नहीं होता है, समय की दोष पुकार नहीं है, वो तो जब मन में तभी जो समय पुकार के लिए सब खुली। कोई आदमी आफत आ जाए और पुकारे किसी को तो अच्छे समय नहीं है, वो तो नाम जब के लिए हरदम खुली है, याद रखो सब लोग सब सब याद कर लो, भगवान का नाम हर समय लिया जा सकता है। मंत्र जब है वो बैठ कर करना चाहिए, वो शुद्ध होकर करना चाहिए, परंतु जिसके नाम जब है तभी ही मंत्र जब भीतर से होता है तो बाहर से उच्चारण नहीं, भीतर से शब्द मंत्र जब भी किया जा सकता, मंत्र जब भी, पर नाम जब तो राम नाम तो बड़ा खुला शब्द नहीं खुला है, एकदम खुला करो, उसमें कोई बाधा नहीं है, सब समय करो। मंत्र जब के लिए अलग अलग मंत्र हो गए, मंत्रों में जब के लिए विधियां है, नाम जब पुकार है, पुकार पुकार तो आफत बाबा जब पुकारता है, आफत बाबा स्नान कर आफत करेगा, आफत आ गई अब स्नान करेगा, आफत आ गई हे नाथ करे तो स्नान कर रहे हो, कैसी बात करे, वो तो किसी समय में कैसे ही पुकार करो भगवान हे नाथ हे नाथ, भगवान नाम जब पुकार है, पुकार भगवान को पुकार करनी तो आफत में आया वहा पुकार है भगवान को, इसके लिए सबके लिए खुला है, मंत्र जब के लिए स्थान अदर होता है इसका, इस वास्ते नाम जब में कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा समझा सुनो सबके लिए खुला ही है, मंत्र जब के लिए होता है, राम राम हरदम करना चाहिए, हरे गाजू करना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रियां पुरुष अशुद्ध शुद्ध निर्मल कैसे पापी दुराचारी दुर्गुणी कोई आदमी हो, पुकार करने में कोई समय नहीं जाता है, कोई पुकार करने में कोई स्नान करना पड़ता है, क्या पवित्र होना पड़ता है, आप बताइए हे नाथ हे नाथ हे नाथ, स्नान कर करेगा बात करते खुला भगवान का नाम उच्चारण करो, खुला एकदम सबके लिए सबके लिए खुला, मंत्र जप है ओम नमः शिवाय है, मंत्र जप मेरी बात आती है, पर मंत्र जप का विशेष अभ्यास ज्यादा हो, मन से करता हो मन है, मन से तो भगवान का ध्यान कर लिया, गंगा जी का स्नान कर लो, मन में गंगा जी को याद करिए डूबी लगा लो और बस मन से नाम मंत्र जप करो, राम नाम में खुली है बिल्कुल खुली बिल्कुल सब के लिए सब समय में पुकार करो भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप भूलो नहीं हे प्रभु भूलो नहीं हे कृपा से वो भूलो नहीं, जोर से खूब पुकार करो। और क्या सुना गांव वाले हैं, गांव वाले इनको थोड़ा गाय पालन के लिए सुई न लगावे इस बात के लिए, और ये थोड़ी बातें प्रसन्न निर्मित रहे, देखो आज आपके कारण से रुके ऐसा मालूम देता है, इतनी भीड़ हुई है, सुबह आपने फरमाया उसका प्रभाव लग रहा है कि इतनी भीड़ है, अभी तो लोग जा सकते थे, इतनी भीड़ है वो आपके कारण से कुछ रुके है ऐसा मालूम देता है। आज पूर्णिमा को कम से कम शाम को दीप मार्गा देख कर जाना चाहिए, शाम को दिवाली होती है दीप मार्गा होती है सब मंदिर में हुए वो दीप मार्गा देख कर जाना चाहिए, और मृग स्नान होता वो होता है सुबह, कल सुबह वो स्नान करके पूर्ण वो होता है, कल सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए, काफी नहाने वालों को वो इसमें कॉलेजी में एक मुझे दिन स्नान करके फिर जाना चाहिए, कोई काम करो पूरा करो भाई, अगर क्यों करो भीषण वहाँ घर में जा करके क्या काम करो भाई, कौन सा बढ़िया काम करोगे, ये बढ़िया तीर्थ में रहना बढ़िया चीज है। लोग तो मरने के वास्ते तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में रहते हैं, अपने ऋषि कुल चूरू में सभापति थे राम मोहन जी महाराज। तो राम मोहन जी महाराज आए नहीं 2 वर्ष कि भाई मैं बूढ़ा हूँ, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अब काशी जी में रहूंगा, काशी जी में मरना है, बाहर जाऊं बाहर मर जाऊं क्या पता है, इस वास्ते मरने वास्ते वे वहां ही रहे और आए गए नहीं। तो मरने के लिए तीर्थ मनाना चाहिए, काशी मनान मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। जग में जितेक जल जीव जाकी अंत समय जम के जता खबर लिए करे, जग में जितेक जल जीव जाकी जम सम के मरने समय खबर लिया करे। काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासन को शासन दिया करे, मेरी प्रजा में के किम पे है कारण साधु के विचार को वैसे ये करे, तारक की भनक बिना की जाते प्राण में कान में मन के समय कान में किया करे। काशी में मरने वालों की बात मैंने सुनी है, यही यू कान हुए मरने वाले का जीवन कान ऊपर ही हो जानी हो। भगवान शंकर सबको आंध्र समय भगवान का नाम सुनाते हैं। काशी में जो जीव मरे मंडूक मत्स्या कृमियोपी काश्याम त्यक्त्वा शिवम त्यक्त्वा शरीरम शिवम आपने बनते मंडूक मत्स्या मेढका मत्स्या जीव जंतु जले सले में विचरते जीवा जल में सल में जितने जीव विचरते कोई मिले काशी में मरने से मुक्ति होती है। इस वास्ते काशी की रेत भी लोग दूर नहीं ले जाते, काशी से रेत नहीं उठाते, हाथ धोना हो तो वही धो लो, काशी की रेत नहीं लेनी दूर दूर, कोई जीव साधा बेचारा मुक्ति से वंचित हो जाए। इस वास्ते काशी की धूल ले जाते नहीं लोग बारे हाथ धोने के वास्ते रेलवे भी नहीं लेते कि काशी की धूल नहीं लेनी, कोई जीव ज्यादा भूख भूल चाक में बेचारा काशी की धूल हो जाएगा, दोष लगेगा पाप लगेगा। इस वास्ते मंडो को मत्स्या कृमियों भी काश्या त्यक्त्वा शिवम शरीरम शिवम आपनुवन्ति शरीर को छोड़कर परमात्मा प्राप्त होते है। तो काशी में भगवान शंकर गए, मेरे काशी में विश्वनाथ, वह भगवान का नाम विश्वनाथ है, विश्वनाथ संसार के सबके मालिक, तो सबका कल्याण करूं मैं ये है। परंतु काशीपति विश्वनाथ वाराणसी शासन के शासन दिया करे, वाराणसी में शासन करे, तारक बिना तारक तारक राम नाम तारक मंत्र है, राम नाम तारक मंत्र सिमरे शंकर शेष रामचरण शासक गुरु देव उपदेश, राम नाम तारक मंत्र सिमरे शंकर शेष शंकर दो शेष जी सब स्मरण करते, हजार मुखने वाले 2000 जीव वाले सर्व के देखे सब 2000 जीव जीव लोग 2 जीव होते सर्व लगभग कहता है 2 जीव हो 2 तो 1000 मुख वालों 2000 जीव वासे भगवान का नाम हरदम करते हैं, पृथ्वी को उठाए रहते हैं सब के सब और राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम और भयंकर तुम बोले राम नाम दिन राती सादर जब आती। पार्वती जी कहती है महाराज आप रात दिन भगवान का नाम उच्चारण करते हो, राम नाम इतना बड़ा है, तो भगवान शंकर उच्चारण करे, शेर जी उच्चारण करे, वो जीव जंतु सब भगवान राम का नाम ले, राम नाम खुला सब लिए शुद्ध शुद्ध राम जी उच्चारण होगा। तो तारक की भनक पिना की जाते प्राण के प्राण के प्रयाण समय कान में किया करे, कान में देते हैं जो घनश्याम दास जी कहते थे मैंने देखा है ये कान ऊंचा हो जाते हैं मृत्यु समय में मुर्दे को देखा ये ऊंचा ऐसे कान में भगवान शंकर होते राम नाम होते संपूर्ण इस वास्ते भगवान नाम में शुद्ध अशुद्ध कोई परवाह नहीं, हर समय में ले हुआ खुला विधि नामोच्चारण है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। गांव वाले भाइयों से कहना है कि आप अनेक गांव के इकट्ठे हुए हो तो गाय की रक्षा करना विशेष आपकी जिम्मेवारी है। आप खेती करते हैं, खेती करने वालों के लिए बैल चाहिए, ये जो ट्रैक्टर है ये थोड़ा दिनों में है और तेल खूट रहा है, किरासन तेल है जो ऊंचे ऊंचे जा रहा है और पश्चिम देश है जो क्रास के पूर्व जा रहा है। अपने जैसे पानी से निकलता है ऐसे पानी की तरह कुआ है और कुआ में तेल तेल निकलता है, पर वो तेल कम हो रहा है और सिर्फ गया पानी, तो इस वास्ते वहां से तेल रवाना हो रहा है, तेल हो जाएगा कम तो खीला पड़ा रहेगा काम नहीं आएगा। बैलों से खेती करना ये भूलो मत, आप गांव में वृक्ष लगाना, खेतों में वृक्ष बोना और बैलों में खेती करना और बैलों से कुआं चलाना, बैलों से भार ढोना, ये छोड़ो मत, बड़ी मुश्किल होगी। ये दिखने में सुंदर दिखता है परंतु ज्यादा चलेगा नहीं, हजारों सैकड़ों हजारों वर्षों से बैल है जिसमें खेती होती आई है, खेती करने के लिए बैलों की बड़ी आवश्यकता है। इस बात से घर में गाय रखो, घर में घर का बैल है, घर के बैलों से कब चलाओ, बैलों ने सहसार करना रहेगा बड़ा दोष लगाया है। बैलों में एक शांत सी होती है उससे अगर तो बैलों को तकलीफ नहीं होती और सहसार कर देते हैं, वो शांत सी से करने की बात बताई है, नहीं करे तो आओ का आओ के आओ को ही चलाओ, आओ कहा से बैलों चलाओ, बैल चलाओ कुएं चलाओ, ये थोड़ा अवश्य होते है, बैल मानते नहीं है, परंतु वही विधि ये है और बैलों चलाओ। गायों जो दूध है वो गायों के सुई लगाते हैं, गाय की तकलीफ बहुत होती है। मुसलमान ने कहा है, मुसलमान ने कि मार देना है वो सुगम है सुई आई दूध रोजी ना मृत्यु की तरह काम पति गाय दूजन लग जाती है, इसमें सुई कभी नहीं लगाना, गाय के सुई कभी दूने के लिए दूध हो जितना दूध भी नहीं पाए, सुई लगाना बड़ा भारी पाप है, सुई मनाने से मार देना शुभ है, बढ़ जाएगी। सुई लगाने से कांपती है गाय, दुख पाती है रोजाना दोनों वक्त सुबह की शाम सुबह को बड़ा भारी पाप लगता है, सुई कभी नहीं लगानी गाय के, ये याद आओ कभी नहीं लगानी। अरे वो परिवार नियोजन है, कभी नहीं करना कभी नहीं करना कभी नहीं करना, बड़ा भारी पाप है। अरे ऐसा कभी हुआ है कि रसोई थोड़ी बनी है आदमियों को मार दो, मार दो आदमी रसोई थोड़ी है, रसोई दूसरी बनाओ आदमियों को मारो, खेती करो बहुत जमीन बड़ी खाली मैं खेती करो। राम जी के सब हिसाब सोलो पर है, देखो ध्यान दो ये बात बताऊं, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के साथ ही शादी होती थी, ब्राह्मण की कन्या के साथ ही ब्राह्मण का विवाह होता था, तो ब्राह्मणों में हिसाब से बरोबर कन्या बरोबर पुरुष जन्मते थे। अब इस साल ऐसे ऐसे हुआ है कि कन्याओं तो थोड़ी रह गई है, पुरुष रह गया ज्यादा, क्यों कन्या घर में होते हुए मार दो मर्जी उन्हें कन्या है मार दो। अरे भाई थे ध्यान देकर सुनो, माया भी बैठी है, जितना भाई लोग बैठा है, सब माँ की गोदी में आए, सबके सब माँ की गोदी में आए हैं। ए माया भी भाई माँ की गोदी में आई है, ए भाई लोग माँ की गोदी में आई है, जन्म देने वाली माँ है। लड़की को मार देना, गर्भपात कर देना बहुत बड़ा भारी पाप है। यत पापम ब्रह्म हत्याया दूरं गर्भपातले, ब्रह्म हत्या का जो पाप है वैसे दूना होता पाप गर्भपात करने से, जिसमें लड़की को मारने का ज्यादा दोष है। बच्ची को गर्भ से मंगा देना, माँ नष्ट हो जाएगी तो कहाँ जन्मोगे, ये विचार करो। मैं ऐसी बात बनाऊ थे सुनो सुन रही, क्या माँ के बिना यहाँ होश था, बिल्कुल भूख गए, पेशाब करते है, माँ कहते छी छी क्या करता है, कुछ समझते नहीं थे। ऐसी बात थी, कुछ समझते नहीं थे, पशु की तरह थे। माँ ने सिखाया, सबसे पैदा गुरु माँ बताया, माँ है सबके पैदा गुरु है। एक गुरु का काम करे, दाई का काम करे, नाई का काम करे, धोबी का काम करे, मैत्र का काम करे, सब काम करती है माँ। टाबर को धोती सिखावे माँ, माँ धोती तो बांधती, धोती बांधती नहीं, मैंने धोती सिखावे माँ। बाल तो खड़ रही हुई, ये धोती पहननी, ये पहननी, भोजन करना सीखा, भोजन नहीं, ये मुंह मुंह मुंह कर हाथ नहीं होते, जो कैसे हाथ में कह देना, मुंह तो सीधा करना, मैंने हाथ ही नहीं करना, ये माँ सीखा हुआ है। बैठना आता नहीं है, अंदर उठ जाते ही हड़ी कर दिया, हड़ी कर दिया, रल क्या दे रहे माँ देंगे, बैठना सिखावे, चलना सिखावे, दोनों गाँव को मेरे हाथ में यू कैसे, ये तो चाहिए थारी मारी सुना दी। आज बातें बनावा सिर से दुनिया में दशा क्या थी, ये माँ ने पालन किया, सब माँ ने सिखाया, माँ ने। अरे माँ को मार दोगे आप, वंश नष्ट हो जाएगा, वंश लड़कियां रहेंगी थोड़ी, पुरुष रहेगा ज्यादा, क्योंकि छोरी के पालन करने में, दहेज देने में खर्चा लगे तो गर्भ गिरा हो गया, गर्भ गिरा दो। कर्तुक में बहुत बड़ी भारी प्रसाद कर्तुक आया है, इस वास्ते परिवार नियोजन बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बड़ा भारी पाप लगे, हत्या लगे, वंश का वंश नष्ट हो जाएगा, वंश का वंश। इस वास्ते कदी भी एक करना नहीं। सरकार में आज एक राज करने आए हैं, आज लूटना काम है, और जो लठ होना काम, तो इस वास्ते हमें राज करने में अच्छे पुरुष होने चाहिए। पहले जितने राजा होते थे सब संत महात्माओं से बात पूछते थे, संत महात्मा राज नहीं करते पर राजाओं को शिक्षा संत दिया करते, संतों ने पूछ करके राजा काम करता था, राजा ही हुआ होता था। जैसे दशरथ जी महाराज थे तो बिना गुरु जी के पूछे कोई काम नहीं करते, जब राज की तैयारी हुई, राम जी को राज गद्दी जानी है तो पहले पहले जाकर गुरु जी बात करी, गुरु जी सलाह करी कि महाराज राम हो लायक हो गया है, अब राम जी को युवराज पद देना चाहिए, जो सब काम राम जी के हाथ में है, क्योंकि बहुत ठीक है, बढ़िया बात है। तो ब्राह्मणों से संत महात्माओं से सलाह कर ही काम करते थे, राजा स्वतंत्र काम नहीं करते थे, संत और ब्राह्मणों को पूछा करते, वे धर्म की बात बताते, उनके अनुसार काम चलते थे, तब हिंदुस्तान ऐसा बड़ा हुआ। इस भूमंडल के ऊपर कोई 200 देश है, पृथ्वी के ऊपर अपना देश एक तरफ है, अपना एक देश है, ऐसा ऐसा 200 देश देशों के देश जितने मनुष्य इस हिंदुस्तान में पैदा हुए ब्राह्मण से सीखने में एतत देश प्रभुत सगाशात अग्रधर्मा है, ये अग्रधर्मा है। वो छोटा जो है मैतर है मेघवाल है, ये अंत्यज है अंत्यज, मानो बड़ा बड़ा भाई है ब्राह्मण, छोटा भाई है क्षत्रिय, वैसे छोटा है वेश, वैसे छोटा है मान, भाई भाई आपस में भाई भाई है। तो बड़े भाई जी आज्ञा चाहिए, बड़े बड़े भाई अग्रधर आ गया और दूसरा भाई लारो लार, फिर से भाई उन भाइयों के अनुसार चलते हैं। बड़े भाई कैसे काम करते हैं, बड़े भाई कहने में चलते हैं। ध्रुव जी का जब चीर खेच गया लगन करना चाह क्यों चाह, एक मैदान था उसे उन्होंने बचा दिया, तो अर्जुन ने उनके माया की रची सभा, मैदानों की दी हुई सभा थी। उस सभा में जो पांडवों के साथ द्वेष रखे उनको ऊंधा दिखता था, दरवाजे की जगह दीवार दिखती, दीवार की जगह दिखता, जल की जगह थल दिखता, थल के जगह जल दिखता, ऐसा ऊंधा दिखता था। तो पहले आपने भीत लगी तब दरवाजे का हमारा अठपला और वो आगे चला तो कपड़ा ऊंचा ले लिया, था जल थल था जल था नहीं दिखता, जल ऊंचा कपड़ा ले लिया, आगे पानी में गया नीचे बैठ गया एकदम, एक पानी नीचे तो द्रौपदी हर्षी द्रौपदी बुद्धि वाला पर वहां पर बैठे मुझे गले नहीं और अंध पिता के अंध सुत पाखियों कटुए में भीम भीम बोल गया कि आंधा को आंधा ही रह गए, क्या करता है चुप रहे बोल भाई बहुत बोल जबान निकलेगी। वह उस खार बैठा उसके बीच में कंधों की सभा है, अब लज्जा की बात की लज्जा तो आंखों में है, आंधा की सभा है, दंगल कर दो साफ दंगल को दुर्योधन ने कहा दंगल कर दो अपने को, वो हंसी ऊपर जो हंसती है ये लगन देख करके सब दंगल कर दो, अंधे है तो अंधे ही राजा है अंधे ही प्रजा है, लज्जा की बात है लज्जा तो आगे नहीं भाई। माया ने मैं देखा मैंने माता है माता गुथाती है, तुम्हारा तो याद नहीं थी कपड़ा मैंने अखर देखा कपड़ा ले लिया, माता उगा रहा माता गूंथ रही है माता उगा रहा है, तो लाज तुम लाज आंखों की लाज वह है तो आंखें अंध राजा है अंध नहीं बजा है इनको अदगर कर दो। तो दूसरा सुन लगा पहले केस कैसा आदमी हो जाए द्रौपदी को लाओ, देखो बात बताओ थाने थे ध्यान दे सुनो, शकुनी सा शकुनी दुर्योधन का मामा गांधारी का भाई, गांधारी का भाई था वो, यहाँ बैंड के पास रहता था, तो वो बड़ा कपटी था बहुत जासाद आदमी, तो मेरे कहने से जुआ खेला, मैंने कपट का जुआ आता था तो कई साथ खेलता जीत जाता, अभी ऐसा जुआ खेलने आता था तो महाराज युधिष्ठिर को जुआ खेलो, आहू तो न निमलते दे दूत आदि बिहाना भी शास्त्र में लिखा है दूत क्रीड़ा होती हो युद्ध होता हो वहां पर क्षति होकर खेलो, तो दूधा देवी हिरण्यकश्यपु ना नहीं कह सकते क्षत्रिय ना नहीं कह सकते, इस वास्ते जुआ खेलो तो जुआ खेलने लगे। सबेरे मां राज संभाल दिया, संभाल दी जमीन संभाल दी, खरीद कर गहना दूजा रुपया पैसा संभाल दिया, मृग सला पे मृग सला कपड़ा पहन में नहीं संभाल दिया, कि भाइयों को लगा दो तो भीमसेन को लगा दिया, अर्जुन को लगा दिया, नकुल को लगा दिया, शहद को लगा दिया, अपने को लगा दिया, सब हार गए कि अब कुछ नहीं रहा। तो नहीं नहीं द्रौपदी बाकी है, द्रौपदी द्रौपदी द्रौपदी को लगाओ, तो द्रौपदी को लगाया, लगा उसने हार गया। द्रौपदी ने दुशासन ने कहा, दुर्योधन ने कहा कि मेरे दावी तरफ जागर बन बैठ, मैं तेरे पर हाथ दूंगा, उषा मांगे भी हमारे बैठे, तू तू जीती गई है, तू हार गई है, हम जीत गए हैं, हमारी गोदी में बैठे यहाँ। तब भीमसेन आई थी दांत से हाथी, कहते रोम कूप से धुआं निकल गया, तू इतनी सही जोर से मरा देश ने दबा दी, कितने भाई की बात कितनी बात है, आज बाप की बात नहीं मानते, इन भीम ने मानी, तो भीम तो वह सब में तेज नहीं करता था, सब उपस देते तो भी खत्म कर देता महाराज जी के नाम, हमने बोल मानी, हमें हार गए। वह द्रौपदी आकर पूछा कि मैं पूछ रही हूँ मैं हारी गई कि नहीं, तो कोई नहीं बोला, ना भीष्म जी बोले, ना अनुसारी बोले, ना कृपाचारी बोले, बड़े बड़े आचार्य बैठा था, कोई नहीं बोला। तो हारी नहीं गई है, द्रौपदी हारी गई। ध्यान कारण क्या है कि पांडवों की स्त्री है, पांडव तो हार गए, हार के दास बन गए, और द्रौपदी तो महारानी की महारानी है, वो तो हारी नहीं है, ये हार गए, हार के दे बनेगा दास, तो दास को महारानी लगाने का अधिकार नहीं है, दास पुरुष महारानी को जुआ पर कैसे लगवाए, और कहने से लगा दिया, लगा दिया हार गया, तो द्रौपदी वास्तव हारी गई, हारी नहीं गई थी, क्यों गया तो सब दास बन गए, द्रौपदी तो महारानी की महारानी रही, महारानी पद उसका कोई कम नहीं हुआ, तो हारी नहीं गई वो बिल्कुल नहीं। युधिष्ठिर बोले क्या युधिष्ठिर भूल हो गई, आप हार गया तो उस द्रौपदी को लगा दिया, लगाने का अधिकार नहीं था, दास को क्या अधिकार, महारानी को जुए पर लगा दे अधिकारी नहीं है, बिना दास, तो इस वास्ते द्रौपदी वास्ते में हारी नहीं गई बिल्कुल, द्रौपदी तो महारानी को वैसे वैसी वैसी है, परंतु हारने पर लगा दी, आप गलती करी युधिष्ठिर ने, मेरी याद नहीं आई, लगा दी हारगी, हारगी मुझे बोल नहीं सकती, चुप रह गए। तो मैं पूछो द्रौपदी कि मैं हारी गई नहीं, ये सच्ची बात बताओ, मैं हारी गई नहीं, हारी हूँ, और ये करे तो मैं देख लू सबको, वह महाराणी एक भसन कह लो तो भसम कर दे सबको, बड़ी पतिव्रता तेज पतिव्रता ही महाराज, तो इस बात से चुप रह गए सभी। तब गए मौन सुनते लक्ष्मण, तब एक भाई था दुर्योधन का छोटा विकर्ण, वो विकर्ण बोला कि द्रौपदी नहीं हारी गई है, तो कर्ण ने कहा चुप रहे, चला बड़े बड़े युधिष्ठिर महाराज जैसे बड़े बड़े बड़े बड़े सब बोलते ही नहीं, भीष्म जी बोलते नहीं, द्रोणाचार्य नहीं बोलते, कृपाचार्य नहीं बोलते, तू कैसे बोलता है, चला चुप रहे, मैंने कह दिया साफ कह दिया कि द्रौपदी हारी नहीं गई है, द्रौपदी को लगा नहीं सकते, दास दास दास को अधिकार नहीं, महारानी को लगा दे, इस बार द्रौपदी तो महारानी वैसी की वैसी है, हारी नहीं दर्शन नहीं हुए, पर मैंने पढ़ाया, तब द्रौपदी ने मैंने क्यों नहीं मैं जाऊंगी नहीं, समय में बुलाया नौकर मिला, नौकरों कह दिया आऊंगा नहीं, मैं अभी स्त्री धर्म में हूँ, एक साड़ी मेरे पहनने के लिए, और स्त्री धर्म में हूँ, मैं दूसरे पुरुष से बात नहीं कर सकती, जान नहीं सकती, तब दुशासन हो जाओ तुम ले आओ उसको, जबरदस्ती वो ले आ, केस खेचा, हाथ पकड़ा, जोर से उसी सुन गया, देखो मैं अशुद्ध अवस्था में हूँ, मेरे को सभा में नहीं जाना चाहिए। पर वो जबरदस्ती ले गया, कैसा, जैसे मर जाए कुत्ता और कुत्ता को घुसे, इस तरह द्रौपदी को घुसा सभा में, कोई नहीं बोला, कोई पानी बरस गया। अच्छा अच्छा आदमी से देखते रहे, ईसा पीछे साड़ी उतारो। तब भगवान को याद किया, अगर पहले भगवान को याद करते ये दुर्दशा नहीं होती, दुर्दशा हुई मरोड़े कुत्ते ने ईसा जी ईसा सभा में कैसे मगर करे। फिर वे भगवान को याद किया, भगवान को याद करते साड़िया ढेर दिया, साड़ी घीत गया, साड़ियों में ढेर ढेर गलत गया, साड़ी है कि नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी है कि साड़ी है, क्या है या कोई नहीं है। कांधो में कांधे रहे तो वे जैसे पत्ता गोभी होती है, एक पत्ता नहीं होगा कुछ नहीं जाए, जो ऐसी कोई साड़ी साड़ी घुटी हुई है, साड़ी है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी बीच नारी है मारी बीच साड़ी है, सब पता ही नहीं लगा। साड़ियों ढेर लग गया ढेर, हर साड़ी की बीती भगवान देख देख देख नहीं कर सके। पहले हाथ से पकड़ी, दांतों से पकड़ी साड़ी, मन काम नहीं हुआ, तब भगवान को याद किया, ये ना था गोविंद द्वारका वास कृष्ण गोपी जन्म प्रिय, गोपियों के ऊपर कृपा करने वाले कृष्ण भगवान, कौर नावन मगदा नाम की न जाना सी केशव, हे केशव मैं कौर हुई समुद्र में डूब रही हूँ, एक कौरव है कुरवंशियों में कौरव डूब रही हूँ, की न जाना सी, क्या आपको पता नहीं इसका बदला, आप तो जानते हो सब कुछ। तो भगवान ने पीछे कहा कि तेने क्या गोविंद द्वारका वासी, तेने द्वारका वासी कह दिया तो द्वारका जाकर मेरे को आना पड़ा, यहाँ करते यही देश देरी न लगती, पर द्वारका वासी गोविंद द्वारका वासी कृष्ण गोपी जन प्रिय कौर नानो मगना नाम कहीं न जाना सी, आप जानते नहीं हो क्या, प्रत्यक्ष करी तो महाराज कैसे नहीं हुआ। एक समय कुंती माता ने कन्हैया से कहा, कुंती बुआ थी, बुआ ये भतीजा थे कृष्ण भगवान, छोटे पालन पालन किया है, बड़ी बूढ़ी थी, वे बोली कन्हैया तेरे भाई है पांडव, बुआ के बेटे बुआ मामा बुआ ये दुख पा रहे हैं कि बुआ जी मैं क्या करूँ, द्रौपदी का सिर घेसा मेरे को याद किया, विदूषण ने राज लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, अंत द्रौपदी को भी लगा दिया, मेरे को याद कर लेता, केवल मेरे को याद याद याद ही नहीं किया, इसने मेरे को याद ही नहीं किया, कुंती भी चुप हो गई, मेरे को याद तो कर लेता, कब से कब याद कर लेता मेरे को, मैं कब काम कर लेता, मैं याद ही नहीं किया। तो भगवान ये याद न कर साहब बताती है, अरे भगवान को याद कर लो सब आप छूट जाए। अरे स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाले भगवान है, हे नाथ हे नाथ। इस बात से मैं तो कहा करता हूँ थे हरदम को हे नाथ, मैं भूल नहीं, हे नाथ हे मेरे स्वामी हे महाराज मालिक, भगवान पुकार करो हे नाथ मैं भूलू नहीं, आप भूलोगे नहीं भगवान को, ऐसी कृपा करी तो महाराज दस भी उड़ा नहीं कर सका, दस हजार गज बल घटो, अरे घटो ना दस गज चीर, दस हजार हाथियार बल तो दस हजार हाथियार, ये तो बल जो थक गए हो नहीं उड़ा कर सकिया, द्रौपदी है जो कुछ नहीं नगरी कर दो शो है, अंधा भी सब आए अंधे आदमी है, क्या लता किस बात की, अंधा सभी नहीं कोई नहीं, हम क्या ला दे, वो रीस थी पीतर रीस, वे रीस गए, एक रीस थी स्वयंवर हुआ तब कर्ण कर्ण दर्शन होता था, कर्ण वो स्वयंवर में कर्ण उठा तो कृष्ण भगवान थे सभा में, कृष्ण भगवान ने सर किया द्रौपदी को कह दिया था, द्रौपदी ने कहा ये दासी पुत्र है, पैदा स्वीकार नहीं करोगे, ये मत से दो दिन भी कर देगा मैं छोटी बड़ी हूँ। तो सभा के बीच में कर्ण का तिरस्कार दिया, कर्ण जी संभलता था सुभाष से, उसे भी तुम्हें सी यह चार चंदा चौकड़ी है, दुर्योधन दुशासन कर्ण और शकुनी चारों की सता होती थी, भगवान को कैद में डाल दो, साथी को पता लगा, साथी आप दे दो व्याख्या, अरे चार चंद्र ध्यान तैयारी करिए कि कृष्ण को कैद में डाल दो, और ये कुबुद्धि है, कुबुद्धि अच्छा आदमी नहीं है। दुशासन दुर्योधन खपटी मानते थे कृष्ण भगवान को, ये दुशासन है सब सौकड़ी है, इनको कैद में डालो सब ठीक हो जाएगा। सात्विकी था यादव, एक अक्षौणी सेना दी हुई थी उनमें यादव था, वो उसने कह दिया कि आपने तो व्याख्यान आपके लिए सौकड़े तैयार है, हथकड़िया पेड़िया बड़ी आप अभी तो मेरे कौन है, आओ मेरे सामने बताएगा पूछित हो गए, पूछित हो गए, पकड़ो मेरे को करो, कह दे कैसे करो बड़ा ऐसे विराट रूप दे गया। फिर चुपचाप दुर्योधन छाती का हाथ पकड़ के संजय पकड़ कर चुपचाप भगवान आया था संधि का प्रस्ताव लेकर के संधि कर लो, युद्ध मत करो, युद्ध करो तुम पाओगे, पांच गांव ले दो, पांच पांडव पांच है, पांच गांव ले दो, मैं इतने राजी है। वह कहोगे यावद्या तीक्ष्ण सूचया विद्येत अग्रेण केशव तावद अभी अपरित्याजम पांडवान न भूमि पांडवान प्रति, पांडवों को तीखी सुई देने, तीखी वह सुई टिके इतनी जमीन में मैं नहीं दूंगा। दुर्योधन का जोर से कुछ भी कर दो कितना भी कर दो मैं नहीं दूंगा, कैसे मर जाओगे मुश्किल होगी तुम्हारे, कुछ हो जाओ दी नहीं कि पांच गांव दे दो, पहले जुआ खेलना प्रतिज्ञा हो चुकी थी, तेरा वर्ष तो एक वर्ष बारह वर्ष वनवास एक वर्ष अज्ञातवास, तेरा वर्ष बीत जाए जाए नहीं तेरा वर्ष नहीं हुआ। भीष्म जी ने कहा था तेरा वर्ष हो गए अब इनको राज देना चाहिए, नहीं देंगे राज, तब युद्ध हुआ, तो युद्ध बना दी युद्ध करने की चलेगी, युद्ध करने में क्षत्रियों का नाश हो जाएगा, नहीं तो देते दुर्योधन ने कहा मैं दूंगा ही नहीं। तो दुर्योधन कर्ज का रूप था, एक तरह तैसे बचने की तीखी सुई तीखी यावधि तीक्ष्ण सूचया विद्ये, उसका अग्रभाग जितना टिके इतनी जमीन युद्ध कर ले सब खत्म हो गया। ये दशा हुई भगवान उनके पक्ष में थे और भगवान को समझता है जगह उठी। अरे दुर्योधन था बलराम जी का चेला, बलराम जी बना तो युद्ध सिखाया उसको, बलराम जी शायद प्रेम था, वह अपने मैं सुभद्रा ही उनको चाहते थे, सुभद्रा चाहती थी अर्जुन को, कृष्ण भगवान ने कृष्ण अर्जुन में साधु बट गए आ गए, फिर निमंत्रण दिया भोजन करने के लिए आए, तो द्रौपदी से बातें हुई, फिर द्रौपदी की मेले में बात करने की, तो पहले द्रौपदी ने रथ लेके गई और अर्जुन से सुनाया चल रहे आप द्रौपदी ने सर रथ चलाया पहले, तो सुभद्रा लेगी, सुभद्रा लेगी अर्जुन को ले गया, अर्जुन सुभद्रा को ले गए, तो ऐसे ले गए तो बलराम जी गए कृष्ण भगवान आपस में खटपट हो गई, खटपट हो गई, क्योंकि वो दुर्योधन चाहते थे नहीं, वो कहते अर्जुन पूछूंगा, अर्जुन को पूछा बड़ी माँ भारती कथा पढ़े जैसी है, मुसलमान बड़े सुनते थे मुसलमान कथा सुन कर गए माँ भारती कथा ऐसे कर, तो इस देश में द्रौपदी भगवान ने रक्षा करी, तो कुंती माता को कह दिया मैं क्या करूं, अरे याद तो कर लेता, देखो सब यादव को सब कोई आफत पड़े, दुख पड़े, संकट पड़े, हे नाथ हे नाथ, हे प्रयाग, हे प्रभु याद दो दिन याद कर लिया। गोविंद द्वारका वास कृष्ण घोषी जन प्रिय कौरनाडो बगरा कारो समुद्र में मैं डूब रही हूँ, कहीं न जाना श्री कृष्ण, क्या आप जानते नहीं हो, आप तो अंतरिया भी हो, सब जानते हो, मेरी ये दशा हो रही है, करो इस वास्ते भगवान को याद करो हर समय में, चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम लो, हर समय याद करो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, खुशी अवस्था में कैसे हो, टट्टी दिशा फिरते हो तो भी भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, निहाल हो जाओ निहाल सबके लिए, छोटा मोटा सब बहनों माता भाई छोटा मोटा सब भगवान को याद करो, भगवान याद करो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। कल सुनाई नहीं कलजुग की बात, नलदंगन की कथा पढ़ो तो कलजुग आपके ऊपर सवार नहीं होगा, कलजुग में बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, नलदंगन की कथा पढ़ो, कर्कोट से दाग से दबे हत्या नल से ऋतु पर्ण से राज से कीर्णम कई नाशनम कलजुग नाश जाए, ऐसे हो जाए माँ भाभी पंडा को बड़ा माता में पहले शांति पढ़ो, अनुशासन पढ़ो, ये पढ़ो ऐसे छोड़ दो। आन पूर्व पढ़ने में दोष आ रहा है, दोष आता नहीं है, परंतु कोई वह तो ये पढ़ो फिर निर्दोष हो जाओ, तो माँ बाप की कथा पढ़ो। आप समझो कुंती माता के कुमारी अवस्था में कर्ण पैदा हुआ था, कुमारी में माना था दुर्योधन आए, माना था दुर्वासा, तो कुंती भोज की गोद चली गई थी, कुंती माता वसुदेव जी की बहन वहां चली, वो चली गई थी राजा रे, और आपस में प्रेम था कि माना पुत्र तो आपको दूंगा, पुत्री जन्म गई, पुत्र जन्म पुत्री गोद दे दी, तो बालक बने गई वहां चली गई कुंती माता, वो दुर्वासा की सेवा करी तो दुर्वासा राजी हो गए, दुर्वासा राजी नहीं हो देने में, क्रोधी क्रोधी किया जगह जगह, पर माता कुंती छोटी थी बच्ची, छोटी बालिका को देख कर गए राजी हो गए, बूढ़े माता बाबा से कि देखो छोकरी छोटी अवस्था में कैसी तत्परता सेवा करती है, कि बेटा मैं तेरे को मंत्र दूंगा, कुंती ने सुधर नाम दे दू तो रीस करेंगे हमारे, डरते थे सब, मंत्र दिया कि तू जिस मंत्र को पढ़ करके देवता बोला वो देवता हाजिर हो जाएगा, तो सुना के बल तुम्हें ऊपर छत पर खड़ी थी, सूर्यदेव होता था, सूर्यदेव का मंत्र पढ़ करके और मंत्र पढ़ा पढ़िया तो सूर्य भगवान रूप धार के सामने आ गए, तो मेरे क्यों बोला बोल वरदान मांगो, मैं वरदान के लिए बोले नहीं आपको, तो क्यों बोला मेरे को, मैंने तो मंत्र की परीक्षा की, बाबा जी ने मंत्र दिया कैसा गए परीक्षा करी, कहते हमारा देवताओं का बिना सिद्धि सुनी होता फिर लड़का होगा, मैं कुंवारी हूँ छोटी हूँ लड़का हो जाएगा, लड़का होगा तेरे तो लड़का हुआ था कि अक्षर वहां बंद करके अच्छी तरह से और नदी में छोड़ दिया, वह नदी मिली आधिरथ आधिरथ रा सूत उसको मिला, अपने नगर गया, भगवान ने तेरे को बैठा दिया है, आज मिला है नदी में ये तेरा बेटा है, तुम्हें नौकर ही रावण साथ करे राजपूत ने बोला जाता जो वह जब कर्ण उठाने लगा नहीं तो भगवान ने सह किया ना कर दे, तो उन्हें कह दिया कि मैं कर्ण को ब्याहती हूँ, ये दासी पुत्र दासी पुत्र लोगों में प्रसिद्ध दासी पुत्र प्रसिद्ध था, कुंती का बेटा पता नहीं था लोगों को, वह पाया दासी मैं तो कर्ण का भेद देता, मत्स्य बनाया मत्स्य नीचे और मेरे में मत्स्य के आंख में पान मारना और नीचे तेल का कड़ा उस पर हर है तेल में देखे और तेल में देख करके मारे, नीचे एक चक्र लगा दिया, वो चक्र घूमे, चक्र में एक छेद, वो छेद और आंख एक समय हुए उस समय बेदा जाए तो वो देखे, देखते देखते जब छेद आए आंख के सामने तब बाण मारा मछली कर दिया। सब लोग आगे कोई राजा देश के ये थे ब्राह्मण में, पांडव ब्राह्मण का रूप धारण किए थे, लाख आकड़े में जलाया ना वहां से छिपकर निकल गए, एक चकना नगरी में रहे। बड़ी बड़ी कथा कहां तुम सुना भाई, तो भी एक ब्राह्मण भी विषय बैठे थे, भिक्षा लाकर गाते थे, माता कुंती ने अगर भिक्षा देते आदि भिक्षा तो भीमसेन को देती, आदि में पांच चार बेटा रहे वहां बकासुर था, बकासुर को मार दिया। वो एक चक्रा दगरी थी, बड़ी तुमरी थी, एक आदमी की बारी आवे बारह वर्ष से, तो बारह वर्ष में ब्राह्मण की बारी आ गई, ब्राह्मण के घर में ठहरे हुए थे ये, तो मैं बात कर रहे थे, एक था ब्राह्मण, एक थी कन्या, एक था छोटा कन्या बेटा, दो थे ये, तो वे कर हम क्या करें, बकासुर को मारे तो बहुत देर बात कर रहे थे। कुंती माता छाने जाकर सो रही, आज ब्राह्मण को सोते नहीं, राजा क्या बात करते, तो राजा का आदमी कह गया आपके घर से एक ब्राह्मण इधर अपनाएगा, तो ब्राह्मण ने कहा मैं भेज दू, ब्राह्मण ने कहा मैं जाऊंगी, तो दोनों में विवाद हुआ, तो बेटी बोली कि आप तो दो गई, बेटी तो घर पर रहती नहीं, दान करोगी तो आप सोचो राक्षस दे दी, बेटा राक्षस देते पाप होता है, कन्या दादी का पुण्य होता है, तेरे को बहुत बिगड़ देते। पिता ने कहा मैं जाऊंगा, माँ कह मैं मर गया, सुना कुंती माता ने कि तुम्हारे किसी को जाने जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हारे यहाँ ठहरे हैं, हमारा बेटा उसको भेज दो, तो युधिष्ठिर महाराज साहब ने कहो कि बेटा भीमसेन तुम जाओ, महाराज युधिष्ठिर ने कहा माँ हमारे को बेरो ना तुम्हारे बच्चे रोना पड़े, भीमसेन को भेजूंगी ठीक कौन कर देगा, अरे भूख या कुलता है कोई युद्ध मिल जाएगी ऐसे भीम से युद्ध मन में आ रही थी कि बेटा जाओ, तो एक गाड़ा बागला उर्द का और एक बैसा एक मनुष्य इतना रोजगार दो जी, तो तुम्हारे राज्य में सब उदार करूंगा, बका सुधार बका सुरेश फिर भेजा इसको, तो पहले जल्दी चले गए आया नहीं, तो भीम से मतलब बाका खान दिया वो देखे पागल है पागल, प्राण सूख जाए भीम से पाप सूख जाए, एक ऐसा आदमी है जो मेरा बागला खा रहा है, वो आया क्या क्या करता है तेरे खा जाऊंगा तेरे को, पीछे आके हाथ बता जोर से पीठ पर, जैसे कोई हाथ कपड़ा धोता है हाथ पड़ जाए, फिर सिला पर दशा ऐसी दशा हुई, पीछे अब आ जाए मेरे पक्ष पक्ष बूटा सब खाद खत्म कर दिया, खाती खेती करूंगी सूट और सूट खेती ऐसे मार करके उसके दो टूटे दो का समेट करके और आडा के साथ दरवाजे के सामने होती है, जिसको मेरे आडा को लाश क्या किससे मारा, तो राजा प्रसिद्ध हो जाएगी कहीं मारा मेरे वाला ब्राह्मण अब द्रौपदी के स्वयं पर गए ब्राह्मण बने हुए थे कि ब्राह्मण कमर आएंगे नाना ये पटम्बर की कमर खुल जा, देखो ये फटाम्बर का कमर कसो तुम है, फटाम्बर कमर तो खुलती है, ये फटाम्बर फजोड़े कपड़े भी कमर बामन लोगों ने भाई बामन निकालना था, बामनों में बहुत विचित्रता है, समुद्र पी गए इस वास्ते बामनों की बात नहीं है, द्रौपदी को देकर गए, माँ माँ हमें एक ही पशु है कि बेटा पशु ही लो पशु पशु क्या कन्या जी रहे तो मेरी बात क्या सच हुई, जिसने क्या सच करेंगे माँ की बात को सच करेंगे पशु ब्याह करेंगे। जाकर राजा द्रौपदी को कहा हम पशु ब्याह करेंगे, उसने कहा कि मेरी सुंदर कन्या है इस वाले तुम मन चलाते हो, वेद व्यास ही पहले डूबे वहां वेद व्यास ने कहा तू कहता क्या है, ये महाराज युधिष्ठिर है धर्म के अवतार है, तेरी सुंदर कन्या देख मन चला ये नहीं है, माँ ने कह दिया माँ की वचन माँ ने जो कह दिया सच करी फांसू मिला ब्याह हुआ फांसू मिला ऐसे फांसू हुआ कथा है। नारायण नारायण क्या बताओ, माँ बात की कथा बड़ी मीठी कथा है। अब 500 युद्ध की तैयारी हुई तो कर्ण था वो भगवान सूर्य का इष्ट नाम था तो अर्जुन का बेटा सूर्य का, सूर्य जानते थे ये जानता नहीं था मैं सूर्य को बोलता हूँ, सूर्य हमारा इष्ट देव है इस वास्ते गुजरे का भी वह मेरी कुंती पहुंची तो सूर्य भगवान ने आगे देता तो उसकी बात करता उसमें कोई मांगे उसको सब चीज देता। कुंती ने कहा देख तू मेरा बेटा है मैं मांगती हूँ 5 बेटा, तो कहा माँ तुम माँ हो माँ का काम नहीं किया तुमने, माँ तो बुआ चुनावे प्यार करे मेरे तो माँ थी बक्से में घाल करके नदी में बहा दे ये माँ का काम है, ये माँ का काम नहीं है तेरे माँ का काम नहीं किया जाए तो मैंने कह दिया पर तो मैं देगा तो माँ क्या चाहे 5 बेटा चाहते हो 5 बेटा नहीं, अर्जुन के साथ है मेरी ईर्षा है भीम विदुषर भीम से नकुल सहदेव इनको तो मारूंगा नहीं और अर्जुन के साथ मेरी ईर्षा है अर्जुन अगर मर जाएगा उसी घर से मैं आ जाऊंगा तेरे पास बेटा 5 बच्चा पागलता वरदान दिया ग्राहक वरदान दिया है। इस तरह से भगवान महाभारत की कथा बड़ी विचित्र है, कृष्ण भगवान पक्ष में थे इस वास्ते सब दर्ज हो गया। अश्वत्थामा क्रोध करके नारायण से छोड़ा मार दो सबको भीमसेन गया भगवान ने कह दिया नमस्कार कर लो नारायण तो है नमस्कार कर लो छोड़ देंगे नहीं तो मार देंगे, भीमसेन नमस्कार करे अब तो कम ही करेगा कहता आप रजपूती चलेगी नहीं यहाँ नारायण का एक शिव जी का आश्रय है पार्श्वनाथ एक ब्रह्मास्त्र है एक नारायण से चिंतन ब्रह्मा विष्णु में तीनों का 3 अस्त्र है नारायण से सब दोष कर गया भगवान कूदे जल जल जा करके डांट बड़ी हो गया वो तो सड़ दे दिया था राजपूत हूँ मैं नमस्कार कहते राजपूती दी चलेगी भगवान डांट दूंगा जी ऐसा ऐसा कहा भगवान ने किया भगवान पक्ष में निपात किया बना भगवान ने रक्षा गई तो द्रौपदी ने याद किया जो थे भगवान को याद कर लो कोई आफत आवे कोई दुख आवे संताप आवे तो भगवान को याद करो हे नाथ मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं क्या तो आप भूलोगे नहीं सब काम ठीक हो जाएगा हरे स्मृति सर्व सबकी रक्षा करते हैं ऐसे भगवान के शरण हो जाओ ये शरण होना खास बात है। रात बताई शरणागति आज भी बताते हैं आपको भगवान की शरण हो जाओ हे नाथ ईश्वर अंश जीव अविनाशी कोई जीव है किसी जुड़ में जहरीले भी सांप बिच्छू आदि भी सब भगवान के हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसि हे नाथ हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं आप ये सदा याद रखो सब भाई बहन सब याद कर लो हे नाथ हे कृपा सिंधु भूलू नहीं अब भूलू नहीं। ऐसी कृपा करूँ।